أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل دا مکی سورة دے ترتیب په اعتبار سره دا ویشتم سورت ده او نزول په اعتبار سره اتصل ویشتم دا بیام د شورې شورا نه رسیدو ده. کلماتو تعداد دې سورت کې اديال لسوا ولس کلمات دي او حروف تعداد اصلور زرا وسوا یو کمسل 4799 ربط او تړن د سورۃ النمل د سورۃ الشعراء سره چې سورۃ الشعراء کې دلائل نقلیه بیانول په مسلې د تبارک باندې اوس د آیت لپاره دوه وجې ذکر کړي. یو د آیت چې عالم الغیب هو الله، عالم الغیب چې دا صرف یو الله دی، او دویم سلامتی او بچاو ورکوونکی دا صرف الله دی. او دا آیت لپاره به څلور واقعات صورت کې ذکر کړي. یو د آیت چې مخکې سورہ شعراء کې دلائل نقلیه ذکر کول د انبیاءو نه، د دې سورہ النمل کې به هم دلائل نقلیه ذکر کوي خود نور انبیاءو نه. رب دې اسمی د سورۃ النمل د سورہ شعراء سره سورہ شعراء کې الا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. سورة النمل وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا داور سورة چرا اثبات توحید په دو علتونو سره اثبات توحید وکي دا لپاره په دو وجه ذکر کړي. یو دای چټول بزرگان اب سلامتی او عفت کې الله ته محتاج دي، او دویم دای چې علم غیب دا خاص دی په الله پورې، پای به عقلی دلائل هم پیش کړي. سورت چې دا ټول درې بابونه دي، اول باب ابتدا اووم آیات پورې، پای کې اول حروف مقطعات راوړي د پاره د اعجاز د قرآن، یو ترغیب و قرآن طرف تا، او دائب سلور او صاف ذکر کئی سلور صفتنا، او سلور او صاف سلور صفتنا با ذکر کئی دا اہل قرآن الذین یقیمون صلاتنا، او زجر او زورنا با ورکی او چاہتا چاہ انکار کئی دا قرآن نا، او تخویف او اخروی به ورکی منکینین ته او تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته. نو الله رب العزت فرمای تواسین، الله پویږي په معنا د حروف باندې، دا حروف مقطعات دی راولې شوې اعجاز د قران لپاره، تفسیر زاد المسیر کی امام نجوزی رحمت اللہ علیہ دی کی اشارت صفات اللہ تا دعا چی دب دی کی اشارت لطیف تا صفت اللہ تعالی چی لطیف دی او سین کی اشارت سین استرشو سمین تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا دی آیاتنا دو قرآن و دا کتاب کارک انگی حق و باطل لرا المبین مانا المبین للحق والباطل خدن ہدایت دے ہدایت دے تفسیر کبیر کی مامی راضی وی یهدیهم الی الجنہ قرآن چھے دا ہدایت کن کرے من اللار خودن کرے دا اللار چپائے سر جنت حاصل یهدیهم الی الجنہ وبشرا للمومنین وزیر در پار المومنان ہدایت دے وزیر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سلور صفات دو قرآن ذکر کلل نو سلور ذکر کئی دا اہل قرآن چاہی قرآن خپل عمل کی راوستے الذين يقيمون الصلاة آکسان چاہی پاندی کئی دوانزور کئی زکاة لرا وهم بربهم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون آئی باخرت باننی یقین کہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرت زینا لهم آمالهم دیکھ زجر و زورن دا آچا دیجی قرآن نمخڑی یقین الآگسان چاہی مان للی باخرت بائن زینا لهم قیستگری دیمون آئی تاون ندائی لا یمود دائے عمل نخستکری نسبت دا تزین خواست کی کہ کلا اللہ تعالیٰ دا کیا و کلا شیطان تا دوڑ نسبتوں کی فرق دیں نسبت کی کہ اللہ تعالیٰ دنوں پہ اعتبار دا خلق سرد پار دا ابتلا چی خالق دا دی کارونو چی دا اللہ تعالیٰ دے ذکر اللہ تعالیٰ دا نسبت کی اور شیطان تجھے نسبت کی نوا پہ اعتبار دو وسوسے سرا فہو بیا مول دی گڑوٹ دی حرام پریشان دی اولائک اللذین علو سول عصابہم فی الاخرت ان اخسرون تاکہ سانچید دیو دو پارا بد عصاب دے سول عذاب بد عذاب دیو لذکر دیو پارا عمل سیدی ناکار عمل لیدی وهم فی الاخرت هم الاخسرون دیو باخرت کے ہم دی تانیان لوی تانیان بزکی دا عمل سیدی او بد عملون تبی خموی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او یقیناً تو خامخا اخل قرآن لرد طرف دائے سالنا چیاد حکمتن والاو پویا حکمت والا سال لے پویا لے اس قال موسیٰ علی اہلی انی آنست نارا ساتیکم ملہا بخبر او آتیکم بشعاب قبس لعلکم تستلول دیتے ہیں دویم باپ دو سورت دے یوکن شویتم آیت پوری پتہ کہ واقعہ دو سلیمان علیہ السلام نے کر گئی الوی حکمت دے دوار واقعہ تو کدھا ہے چیو گرا دا دوار پغیو باندن پویدل موسیٰ علیہ السلام چے آخی افدالنو سلیمان علیہ السلام چے آمخی افدالنو بے بواقی رس دراری دی صالح علیہ السلام او دلوت علیہ السلام پائے کہ بے حکمت دائے مقصد بے دائے چی داو دی تابیدار پس سلامتی او عفت کے اللہ تا محتاج ہو اللہ تا محتاج ہے انہوں نے اس قال موسی لاهله کلا جویلو موسی علیہ السلام کور والا خپلتا اهل خپلتا امام نے کسیل لکی دا کم اشپکی جی موسیٰ علیہ السلام را روان لے ازالک پی لیل و زلامن یو دا موسیٰ علیہ السلام دا شپی را روان لے بیا تیارم دا پائے کی تورتم ہم دے پل اہل سر را روان لے وی انی آنستو نارا لیقن الماولی دول لرا موسیٰ علیہ السلام پل آل تیور میں ولی دا ساتیکم منها بخبر زده چراب اونم تاوستان دائنا چه خبر دلاره بخبر ما ور بشن تا پوست باکنو لار بمارمکو او آتیکم بشعب قبس یا ور اونم تاوستان یو شغلا لیتکه بلکلشوه لعلکم تستلون لدیر پاچی تازو بتاو دشه دیعات کی دی حکمتو نی یو دائی موسیٰ علیہ السلام سر اہلو سر معلوم داشو جی موسیٰ علیہ السلام نپار اہلو اولادو خزیوا وعد دا منافید نبوت پیغامبر و تقوی سر نی لیکن موسیٰ علیہ السلام نپار اہل دی دن دائی موسیٰ علیہ السلام پل اہل سر سفر کئی دا اہل سر سفر جائز دی درین دار موسیٰ علیہ السلام چھے غیب دانم نے لیدر ای نور دے اخری توی ان لی آنستو نارا ماور ولید دے آور نے بلکہ آو نور دے سلو رم دائے چھے دور نے استفادہ کول دائے دور والاو نے استفادہ کول چھے دائے نے خبر دلار معلوم کی دا جائز ساتھی کو منا بے خبر دارنگی دا غور والا اونا استفادہ کول دفار دا دفکول دا اخنائی دا جائز شپکم دائی جیخ پلکور والا خدمت کول دام جائز لعلکم تستلول آیت ہوئی دا دے پار تستاو دا شئی فلما جاہا نو دیان بوری کمن فن لارے پھر تیوی زورزن دلت ساز سورو کے بس هر کل چرایه تا نوازو تو کلیشو چی برکت ور کلیشو دے آچا تا چی بطلب دور کرے من فی اللار مان من فی طلب اللار چی سوک دور بطلب کرے ومن حول آواج چافر دین دے چافر دین مان ملائک دی عبداللہ ابن عباس ہوئی وسبحان اللہ رب العالمین و پاکی در اللہ لران چه رب در طول مخلوقات دیں موسیٰ علیہ السلام چه لال نوازو توکلش برکت ورکلش ویدی آچا تا چه بطلب دور کرے دیاد نے یو حکمت دائی چه سفر دو موسیٰ علیہ السلام آج سبب شر پار دو حصول دو برکات الہیو اللہ دو برکات دو حصول دو پار سبب شر دین دائے البوئے کمن فن لار ومن حول عالم معلوم شوچی انبیاء دیو کمن رائک دیائے طول برکاتو کے اللہ تا محتاج دی درین دائے دا نداؤر دکلے شوید اللہ ترمنا نداؤ کلام کول دا صفت دلائی و نداؤ کلام چی دا مشابہ ندی دا کلام دا مخلوق سرم مشابہات نمنزہ دیں سلورم دائے تنزیہ و پاکوالے پاکی دا اللہ ذاتی او فعلی دوارا صفت دیں دیکھیں اللہ مراوڑے دے اس رب مراوڑے اشارت دے دا ذاتی صفت ہم دے و فعلی صفت ہم دے سبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ یقین سے اللہ تعالی انچیز اور حکمت والا ایمان موسیٰ علیہ السلام تاللہ تلاویر زالائم والقی اصاک واچو دام صاف بلا اول دیتا پوشش دے مکی تیر شو سورۃ طه کې موسی علیہ السلام نے تو پوس کو ماتل کې یمین کیا موسی قال یا سوایا توکل علیها واحش بها علی غنمی ولا فیها مارب اخرى موسی علیہ السلام د زمام صاد او د دادا کار کوم دا پیدی می دی بګ لا ورته ویل وی چوال قیصاق فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبر بس هر کله چې ویلیدل نو تی ویلیدای لرانو زر در خو دې دو کأنها جان ګوګه یا نرم ګره مارو جان نرم ګره مار ولا مدبر واوړې د شا کون کې ولم يعقب شادن قتل لا ارتو الیا موسیٰ اے موسیٰ لا تخب میرے گا انی لا یخاف لدی المرسلون یقنان سچی مان نیرے گی زمان سرا لگلی شوی رسولان مرسلین رسولان زمان سرا نیرے گی دیکھ یو حکمت دائی جی موسیٰ علیہ السلام تا عمر وش القی اصاک پلام ساوا چوا دا دل بار چې رسالت سره معجزه بکار ده رسول سره معجزه بکار وي دین دای معجزه ول الله ورکینو ادا جرام سان مار جوړي وروخ په مناسبت سره معجزه زګه دا وکي جادو چرچوا هل ګبر رسولو هم ساګان نو جادو سره چې آینه ودا سيزونه جوړول الله موسی عليه السلام د معجزه ورکړل بغیر د جادو نه بغیر د تشیر اثر نه بل ویدل سره د عین مار جوړې ده دریندار کال نه جانل عین داس یو شی ودای ما امسا جوړ شو چې غټوالي کې صوبان او اصحاب او تلو کې وجانو مکه تیر شو چې کله به امسا واچل د عین یو غټ اجدها جوړ شو وا اجدها پر افتار کې چې ونه په شان د جان باندې وا دومره تیز بته تاویدان لري مار دې موسی عليه السلام وید ولا مدبرن ولم يعاقب سلورم حکمت دې کې دا چې ظاهري اسباب نه یې راکول دا منافي د رسالت سره نه یو سړی ظاهري اسباب نه یې کې نو دا رسالت سره خلاف نه شي ویرید پینزم دار موسیٰ علیہ السلام غیب دان نو غیب دان نو سے گام صحبت ہو تنشتے مار دے جوڑ شوئے دے دا غلط دے دا واقعتن مار دے اوخ موجی سوا شاعت ہو گرزید شپکم دار موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تلوی علقی اصحاق دام صحو آچوا دائید اللہ تلو بے مار جوڑ کرے نو موجی سا دا بے اختیار دنبی کے بنائی وم بے تسلی د اللہ دلن یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون یقنن نوی رگی زمان سرا لیگل شوی رسولان اللہ من ظلم مر آسو چی ظلمیوک سمع بدل حسنا بیائی اقلل بدی رسط دنیکینا سمع بدل حسنا بعد سوئن بیائی اقلل بدین رسط دنیکی لرا الا من ظلم دا مستثنا استثنا من قطع دا انی لا یخاب لدی المرسلون الا من ظلم الا من ظلم سر حال دا غیر انبیاء بیانی نبی نه غیر وی مانا دا چې چا توبه ویستل پس د ګناه کول نه نو د باندې هم څه خوف نه یې ځکه الله به ته بخنه وکړي یا دا مستثنا دا متصل دا من ظلمن مراد عین خلاف اولا کار دی فإني غفور الرحيم پس یقنا زي ما بخنا كونكي ورحم كونكي امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ وی دی جملہ کی جسم مبدل حسن بعد سوئن فإني غفور رحيم دیکھیں بشارت عظیم علیہ یہ لئے بشارت عظیم علیہ دیکھیں پارا دے انسانانو پی بشارت عظیمت للبشر آ بشارت عظیم علیہ دیکھیں سرے وی اللہ من کانا علا عمل سیئن سوچ بیو بد عمل باننے سم مرجع و تاب و اناب بیا بد عمل پری خود تو بے ویسر واللہ تراو کر دیدو فا ان اللہ یتوب علی اللہ پی مربانی ہوکے لاب مہربانی ولیکی زگا فائلنی غفور رحیم وادخل یدکا فی جیبی کا داخل کل آسپل بگریوان خپل کے تخرو بیسا راو بوزی تک سپل من غیر سوئل بغیر دس غیبنا تا دوی موجزات موسیٰ علیہ السلام چی لاس تخرک ددل نکا بسپل ناوزی تبی مارین بغیر دا دو معجزه وی اولا معجزه پایا که انقلاب د جماعت حیوان تا یو جماعت بیسا شه ده امثال لرگه ده دا این حیوان جوړ شو او بیا آ جماعت آدر شه چه آ مجمع ده فواید و پایا که دیر فایده وی موسیٰ علیہ السلام یا توکو علیها و حشب یا لغنمی و لیفی یا معارب اخرى دیر فایده پایا لرگی بگی وی و دا این داس یو حیوان جوړ شي چې عام مجمع د شرونو شر لکه مار چې دا مجمع د شرونو شرور دی پای کې د معجزه چې دا ادا رازو دا د بدن د موسی علی السلام کې لازمې تخر ددل نه کنو دا اینه با تک سپین وراوځي فی تسع آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین فی تسع آیات من ارسلنا فی تسع آیات لگلو من دلاد ناو موجز اسرا فرعون و دا قوم دادا یقنا و دی قوم بدکاران بدکاران فاسقان فانهم موجز تفصیل آسور ای عرب کی ترشیوں وَلَمَّا جَعَدُمْ آدُنَا مُوْسِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ موسیٰ علیہ السلام لاللہ موجزی ورکتے و جکل دی ظالمان تا موجزی را لے بس حر کل چرال دیوتا آدُنَا موجزمان اپوی ورکن کین ویل دیوتا خو جادو دیکارا موجزو دنبی تی جادو ویلو وجادوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انكار وکړو دې داینو یقین کړو پای باندې زنو دې زنو به یقین کړو خو انکار دې نه وکړ دا دلیل په دې باندې چې هر کله بزله کې تصدیق وي لیکن په جواب باندې انکار وکړي نو دا کفر دې آی بزله باندې یقین کا هو داینه انکار وکړو بل لسان جادو بیا دا کفر دی وی انکار او کو ظلم د سلو نه دوی د ظلم او د عناد نه او علم نه دوی د لوی کلوینا ځان غټ غنلو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پس اور اسیو انجام دا فساد ګرو فساد یې نو دای انجام تو ګر الله به حساب راوستو ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين دبه واقعات ترسلوا سلو اجتماعات پوری الوی حکمت دے کی دائے چوگر داود علیہ السلام الوی پیغمبر دے خواہم غیبدان لنے پا غیبان لنے پوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا يَقِنَ الْوَرْكَلَمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعِلَمُ عِلْمُ وَلَوَرْكَلَمُ عِلْمِ دِسِشِ وَرْكَلَمُ تَفْسِيرُ مَعَالِمُ الْقُرَانِ مَعَالِمُ التَّنزِيلِ كُوِي عِلْمًا مَعَنَ بِالْقَزَاءِ آيَةِ عِلْمُ وَرْكَلَمُ دَا فَيْسَلِي كَوْلُ عِلْمًا بِالْقَزَاءِ امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کوئی ہوا علم الدین علم د دین او د الله ور کلو. وقال ويل دي دوالو الحمد لله الذي استعين دي الله ذات درا چې غواله را کړې دې مونتا پټيرو باندې باندې کا مؤمنانو نا الله استعين صفاتونه دي امام نے کثیر دل طریقے چلا په یو بند باندې انعام وکي او دا بند په احمد الله فاحمد الله علیا دا په نعمت باندې د الله تعالی حمد وای شکر د الله پیدا کی الا کان حمد افضل من نعمته نرد دا حمد ویل چی دا دا نعمت نا افضل لی نعمت دا باین شوی دے دا پائیبانی دا اللہ تلا شکر دا گا پائیبانی الحمدللہ ویلا الحمدللہ چی دا دا نعمت نا چی دے بہتر دے سکا نعمت و دنیاوی نعمت دے آ ختمی گی او الحمدللہ دا الحمدللہ آثار چی یا ایلر ختمی دل نشی آباقیات و صالحات دے وارث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير او نائب سليمان عليه السلام داوود عليه السلام نو داوود عليه السلام هو نو زامن سليمان عليه السلام ولي आवाज ذکر کوي لکه مراد دلته وراثت نو وراثت دینه پلار نوارث بنبوت کې پلار پیغمبر وو سليمان عليه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړه بشال نو پلار باندې پلار بادشاہ ته ته الله تعالی بادشاہي ورکړه قال وقال ولد يا ايها الناس يا خلقوا علمنا منطقة الطير ودر شوی دی مونتا خبر دم ارغان علمنا فی المچول لارا اشارت دی طرف دا چی موجزات اپی اختیار دا نبی کی نئی موجزات اپی اختیارات دا نبی کی نئی و او دینا من کل شینا و راک لشوی دی مونتا داری و شینا دل دا کلو دا کلو عرفی دی مراد حر حاصل دی چا دا بادشاہی دا قوت سر مناسبی مانا یو بادشاہ یو دعال پارکم مناسب قوت کم مناسب اسبابین و عمال اللہ تعالی را کری انہا زا لہو الفضل المبیل یقنان دا جے خام خام فضل دیکھ کارا اللہ فضل دے شدہ سیزنی را کری وحشر علی سلیمان جنود من الجن والانسی او راجم اکلے شو راون اکلے شو سلیمان علیہ السلام تلک کری داود پیریانو انسان مرغالنا باہم یوزاون پس آئی دی ڈلی ڈلی کے دا تقسیم اکلے شو ڈلو ڈلو کے دیکھ حکمت دائے چے بادشاہ انو دار پار خپل فوش بکار دے سلیمان علیہ السلام دے نو دار پار فوجیان ستے پیریانو کیمشتا انسانو کیمشتا مرغانو کیمشتا لکھ کرے دے دن دائے پہو یوزاو نو دائے لکھ کر بمناسب ترتیب بجوڑے دی ڈلی ڈلی کے دو لکھ کرے ٹولی راجمی شوی را روان شو لکھ کرے روان دی حتی ازاتو علا وادل نملے تردی چرال دی پیو کندان دا میگانو بننے میگانو یوزیو پائے بنی را تیر شو چکل دائی مشر میگی آئی دالا کر اولی دو نخپلو ماتا تو دوی قالت نونتن ویلیو میگی آئیو النملو اے میگو ادخلو مساکنکن داخل شے زینو سیدو لخپلو تا پلو کورنو پلو مساکنو تداخل شے ولی لا احتمال لکن سلیمانو آسی نو چی دلدل کی تاول رسلیمانو لکری داو ام لا یشورو نوائی بن پویگی یو کن لبانی ورتیش میگانو پائے کی مشورتوی ویزی داخل شے پلو زوینو تا اسی نج سلیمان علیہ السلام دا لکھ کر جاشی ہوئی تا پتنے او دخ پولان دیم دل کی تفسیر سراج المنیر کی خطیب لکی ادا کلام دا دی میگی چیرے دا مشتمل دے پا علا فصاحت و بلاغت بلنے زکا فصاحت و بلاغت سم رسیزونی دی آٹول دا یو کلام کرا جمع کلی دی اولی ندا کلی آواز اکلی یا بیائن رستو تنبیور کئی بحاصر ایوها بیائن رستو تعین کئی النمل سرا بے پائے کہ امر کئی ادخلو داخل شے بے قصص دے مساکنکم خپلو زینو تور دلن شے بے ایرئی وی لا احتمنکم تحذیر دے بے سلیمانو کی تخصیص دے و جنودو کی تعمیم دے وهم کی اشارت اللہ شرون کی بیان دو زردائے لس دا بکیری پساعت و بلاغت نداشتا تنبیشتا تعینشتا امرشتا تحذیرشتا تخصیص تعمیم اشارہ اوزر دی آیت کے نورم دیر حکمتوں نے دی یو دائی چی میگانو نور حشراتو کی اللہ تلا شعور اچھولے دی پاکی شعور شترے زکائی وی چی ادخلو مساکنکم پر زینو تداخل شیع سینو چی دلدل کتاب لسلیمان دیم دائی آیت نا معلوم داشوا چی میگی ہم چی جون تیرے نیو خاص تنظیم سرے تیرے دائی مشروی اخپل مشری کئی قالت نملتن دائی مشر داو ویل میگان چیری دائی ترتیب چیرے ام دیر حساس ترتیب دے دشمن دیر حسان مانے معلوم ہے دیو انہی میگان میگان چی کم دے اسی دائی کم دے سوڑی کورو نئی چکر میگان درہ روانی یو طرف او بل طرف نا دا یو میگے دی بل سرغاڑا ملاوی لارگی مخلو ارزی دا سر دا اخلی یو بل سرہ یو زیکی نیو دای چې میګی د پاره قوت شامما د بوی کول او قوت دا ډیر زیات دی د قوت شامما سره معلومه ده دی وایي خو شه دی اته پیټو کې دل نه پټ کې د میګان بزان نور رسولې چې قوت شامما د تیز دی بوی کول او قوت دین دای دای دی لار کې او بل سره تیږي ګنو دا دل پاره چې اسنه دشمن زمو کور تلال شو زمو کور روانه وران کې دریمدار آئی کے دا محنت مادا آئی کے دیر زیادت را ہار نمانی آوا دا دیو انہیں یو غٹ میں گئی رکوٹے میں گئی یو وڑو کے شئی خوزان نے غٹ پیٹے راب شاک کلے سر میں گئی سن غٹ غنے پیپ شاک کلے محنت مادا پا آئی کے دیر چاکی محنت مادا زیادت آئی از زلیل کی گی نبیا دا آئی پہ یو خاص تنظیم سر جون تیرے بیا دارائی مشر چیئے نخپل ماتح تیرے یا ایوان نملو دیکھ اشارت دے طرف تا چیہر مشر رب کار در جا خپل ماتح لاندے خلق دا خطراتو نا خبر کی چی دا خطرار آروان دا کائی توی سلیمان علیہ السلام دا لکھ کری را آروان دی اسنے چی دل دلم کی اب یاوی تازبور تصویرم نشی جکوام لائے شورون آئی تا وستاغو پتنے معلومی کدا چی او سڑے پناہ خبر اس رہے ہو کارو کی نو دا اوزر قبل اول پکار دی بی اوزر ویدہ میکی خدا ویل سلیمان علیہ السلام چیو آوری نو پتہ بس سمزوائے کن مسکیشو خندیدن کے دوائی دوائی نا دائی نا مسکی ویلی شزک اللہ ترادت راوائی نا نمیکی اور سولا دا دا نعمت دا اللہ تلاو گرنلو دا دا اللہ نعمت چی میگی خبر ما تواو رولو پائے پوی را نصیب کلا نو خوشحال شو شکر ادا که پائے بننی وقالا ربی اوزینی اشکر نعمتک اللہ دی علامتا لیا او ویل دو اے رب زما توفیق را کی ما تا دا چې شکر با سمندر مستا چې نام نکله دې په ما باندې والا والد یو په پلازما وان عمل صالحا دا چې عمل وکم زنیک چې خوخه دا ال راو داخل کی مالا پر رحمت ستا کې په بندګانو ستانه کارو کې ول نیک بندګانو کې ما داخل کې په دې آیت کې ډېر حکمتونه یو د آیت تبسم او نفس یې جایز ده تبسم چې مسکې شي معمولی شنغاک د کار شي یو قهقهه ده قهقهه یې چې اخلو مل کلو باز وازه کې القې کار یو شاته واوړي د قهقهه ویلې کې دا غفلت نه ښه ده دا مسکې شي دیم د آیت نه معلومه دا شوې په نعمت باندې خوشاله دل دا جایز دي یو نعمت بچا باندې وشي نو پای باندې خوشاله دل دا جایز دي لکه سلیمان علیہ السلام چې موږ کې شوی دی خاندلی دینو دا په سو جو خوشاله شوی ځکه نعمت الله اور تدای امیګه خبره اور اولی دینو دا خوشاله شوی دریم دا چې کله باندې نعمت وشي نو دعا کول له توفیق د شکر رب اوزینی ان اشکر نعمتک او دعا د توفیق د شکر دا هم شکر دے چې الله نو سوال کې یا الله ما توفیق د شکر راکې سلورم دا چې مول پلار باندې کم نعمت شوی نو دای اولاد لرو هم شکریا ادا کول پکار دي انعمت علی و علی والدی پینځم دا چې انبیاء هم مکلف دي په اعمال صالحه باندې و ان اعمل صالحا دا چې حکم زنی کمل انبیاء مکلف دی بدی چې آئی با عمال صالحہ کئی شپگم داری چی انبیاء هم رحمت دا اللہ تعالیٰ تمحتا جو ادخلنی برحمتی کا اوہم داری چی رحمت دا اللہ تعالیٰ دا بہترین وسیلت دعا دا دعا کینو پاکی رحمت دا اللہ تعالیٰ ذکر کا وادخلنی برحمتی کا فی عبادک الصالحین وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين او حاضری واغ استاد مرغان وی ویل دو سی مال جن وین زملا چرگا کی اده او غائب نا یزید جوار سیدل لخر حال احوال معلوم ولی شروع کل پاکی ملا چرگا نو غائب چرتا سلیمان علیہ السلام یا او بماز جل شویل چی زدہ حد حد نوینم لار الحد یا غدی مجلس کشتر این امکان من الغائبین دیکھیم حکمتون دی یو حکمت دی که دای تفقد تویر چی بادشاہ بانی دا لازم نی چاہی دخبل پوج و دخبل متعلقین و حاضری معلوم اکنی دای حاضری اخلی چی زو غائبی گینا دیم دای سلیمان علیہ السلام آغیب دان لنے نزکای مالی اللہ رل حدود مال سیز حدود نوینم بیاوی لعوازب اللہ وصابا شدیدا اول عزبان له اول یاتی اللی بسلطان مبین خام خازاب ورکم دیتا عذاب لوی سخت سخت عذاب ورکم اول از بانو یا بالال کم ایل را یا براوڑی ما تا دلیل کارا ایدر وزا ازاور کم دیکھ یو حکمت دائی چی سوک مجرم بینو مجرم دا سزاور کولیشی دا غائب شوی دینو سلیمان علیہ السلامی کاسی غائب شوی انو سزا بولور کم تکا مجرم بی دیم داری مجرم تا سزا ورکول پا تفاوت و فرق سره پا سبب دا تفاوت دا جرم باننے دا چاہ جرم سم رہی نو آغو منا سزا ورکول دیکھے دو سزا کان ذکر کری لہو عزب اللہ و عذاب شدینا اول عذاب حلنا دیم داری چی چانے یو جرم وشی او عذر صحیح پیش کی صحیح عذر پیش کی نو دا عذر قبل اول اول آیاتی اللہ بسلطان مبین سلیمان علیہ السلام خدا ویل چې دا نشته غائب شوې ده بی جاد تلې ده زبد الله سزا ورکوم وزن می یا به لال کما یا بول بل سزا ورکوم او مکه سره غیر باین نو ایثار شو لګ وخت لکشان وخت چې تیر شمل شرکت غرايه کیناس مرغانو ته ویل چې سليمان عليه السلام ویل الا وعذب الله عذابا شديدا الاولاد بهلنا يا هو لزو سخت عذاب ورکو يا بلالو ما لشرکت ته چرته ترې سليمان عليه السلام دا ویل چې عذاب ورکو ما بیا هغه چې ناس بل خبرم کله لوګه دا ویل وی او دای ویل چې اولیات ال نبی سلطان مبین ال بیز اخلاص امزا ایثار شو ملاچرګه کرای سلیمان علیہ السلام تو احد تو بمالم تو حد به احد کلی ما باسوانه جتا احاتن دکلی پای بلنه ما علم حاصل کلی باسو جتا تد علم نشته وجدو کام سبایل بنبئی یقین اور اوڑے دے ما تا تا د سبان یو خبر یقینی سبا تتره اما سبا کار تا تازنم یو یقینی خبر مراوڑے دے سلیمان علیہ السلام تو احد تو بما لم تحد به امام نے کثیر وی دے کی تنبیح دا پدیوانے فی تنبیح لسلیمان علی ان فی ادنا خلق اللہ من احاط علما لم یا وی دے کی تنبیح دا پدیوانے چی مخلوق دا اللہ تعالیٰ کی یو ادنا دا زیسترے چا علم حاصل کلے دائی خبری سلیمان تن لے حاصل سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے خدا ور تن لے حاصل دا سبا خبر دا ملا چرکک حدود راوڑے دے آتا پد لگی دلی سبا والا آئی شرک اختری سلیمان علیہ السلام دے پد نشترے دن دار پمکس غیر بعیدن دنه معلومی دا چې خپل ډیوټي نه به ضرورت ډیر وخت نه یې ساره ډیوټي بخپل کې ډایرک برازه درم دای سلیمان علیہ السلام غیب دان لري زګه ورته ملا چرګه کوئی به معلوم توحید به دا به حاضر نه کړي سلورم دای چې چاته خبره کې ناول ورته اجمالی مختصر شان خبره وکا زکه ملاچرګه دا ټول واقعیا په یو دټکو کې بیان کړي احد تو بمالم تو حد به وجدک من سبع علم نبی یقیل دا نه رسو اجمال نه رسو تفصیل کا ا یقینی خبر سره و انی وجدت امراتا تملک و اوتیت من کل شیء ولا عرش عظیم یقین الماون درا یو خدای چې بادشاہی کول د دې داول تعجب دے د حدود ا دلار خدای بادشاہی ناشنا کار چې خزه بل یو بادشاہی وکي دمو د یاد من کل شیل ورکل شو دې آی در هر زوري شینا ولا ار شنا زما ایله تخلوی دغه تعجب د هدهد ذکر د دریو سيزونه یو دای چې خدای بادشاہی لیدل دا نو خدای بادشاہی هدهد ملاچرګک د ناشنا کاری الاخر دین په کلام مشرکای دغه د خدای مشری دا عادتن هم د غیرت نه خلاف ده غیرت یې نه منی او شرع علم دا نه چې خدای مشرکای اجر کم چا مشرک ده کې دایل پر کامیابی اقام کامیابی نشي مندره نبی صلی الله علیه وسلم کسرا بادشاہ ته خط لیږلو چې کله ورته د نبی صلی الله علیه وسلم اخت ور ورسید نو اخت را واخستو ویشلو پټی پټی گزارې کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته خبر راي چې خطه اوس لاو کې او توکله اللهم مزقو كما مزق کتابي یا الله دا شان زره زره کې لګا سرنګي چې زبا دا خط اوس لاو اورس په ګلانو ته رشي چې زوی راول کې دو پلاړ د بادشاہ لپاره ملک دنیا یې دا وشان زوی راول کې دو پلاړ د بادشاہ لپاره ملک بے بادشاہان چینو اکثر خواہش پرسوی نزوی چیو دائی پا مطب دوا خانہ کی گرزی دو پائی بندی دو زارو دو پاسلی کلیشیو حاضی دوا مقویتن لقوت البا زارو بندی پاسلی کلیشی دا دوائی چی دا دا قوت با دا پارڈی رمو پیر دا بدان قوت دا پار بادشاہان چی یا ټول خواہش پرسوی زوی دا عرض گنی دا واقعی زمانی پلار زن لپٹائی کیوا ارزارو ابو تلی راوغستو ویس کنو پایس اسلام ملشو لور تے بادشاہی پاتی شورا چی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر رائے بخاری کی روایت رازی دا خبرو توشش کسرا لور بادشاہنا شوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو بلیہ قوم ولو امرهم امرا قوم چردم نجی کامیاں بیدرے چرائے مشرک دے تا اس پارلشی د کوم قوم مشری چې خدا که یا قوم کامیابی آ نبی مزی دکه چې دا داسې قومی چې دی ناقص العقل چې عقل کمزور دی بی عقوب شی ځان له مشرک دا قوم بسم سبا دا چې نو کامیاب بشي نو ته تعجب کوي بسوان نه یو بدی چې خدا بادشاہی کوي دیم تعجب دا دار جوتی ادمن کل شیل تعجب دې کثرت اسباب نه یو طرف ته مشریک خدا کوي نو بل طرف ته ایدار قسم اسباب ور سرید بادشاہي ادریم ولا عرش عظیم دا یو لوی تخت دی د تخت نه تعجب دی وجد وا وقومها دا تعجب بل خبره ده وجد وا وقومها ومن ذلما ذلوا قوم ذل را يسجدون للشمس چای سیدی کین ورتا ما سوا الله را دا وی دا نه ډېر تعجب خبره ده چې وګوره رسول الله تعالی ورکړي خدا دا سیدی چې کینو انور ته کوي یجدون للشمس الله شرکت ده چې وګوره دا هر کوټه شان پټکې بسري دا ذکر ته مولا مرتوی لکی مولا چرګ دا مولا ده وګوره آ تعجب کوي بسوانه بشیک باندې آ تعجب کوي یجدون للشمس او د ملاچرګه ګمره دا په 50 چوند پټکې په سر کړې خو پیغام په شیک تعجب نه کوي په خپل باندې کوي شلګه تان لسنه تاو کې خو بیا په خپل باندې ما شریکونه کوي کله قبرون نه غواړي کله یو شنه کله بل شنه هیڅ تعجب پکې نه وجد او وقوم یسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم کې سکلی دیو د شیطان لا بدمل نه دی نو پس ودو مانی سبیلی پس منا کری دی دیو لرد سمی لارنا نو پم لا تدول پس دی دایت نوی مزی لا چرگر کوئی دی دنور عبادت کئی دور تشریدی کئی لوی اللہ یسجدو للہ اللذی ولی سید خاص نکی اغزال درم چی رو باسی پٹ چیزن پاس ماننو کیو پس منو کی اوالین نے پاس وانی چی تاغ پٹھو یو تازی کار کوئی کار در چې سید در د غرب ته کې نور دور سید کوي بیا وی الله لا اله الا هو رب العرش العظیم دا تفرید په ما قل دلیل باندې چې کله الله تعالی پیدا کوون کې دار چې عالم نه باری او سوال نه لایق دی عبادت ماره الله چې نشته بل حق دار د بل لګي مار ا دے چار دا عرش لري لوی عرش خان آیت سیدہ اتلاو شبه ہوتی قال سننظر اصدقتا ام کنت من الكاذبین ملا چرگت دا ټول حالت خپل تعجب دا ټول بیان دو سلیمان علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام ورته وی خزم ګورو چې تریشتي او غاز درو کې سره جوړ کړل دام دلیل له پدې باندې سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو ملا چرګک جې سوي دی دا ټول رښتیا ویلي خو سليمان عليه السلام تحقیق وکړ قال اول سليمان عليه السلام سننظر زر دې چې ګورو مونږه صدقتا چاته رښتې ویلې ام كنت من الكاذبين يا ايت دروجنا تا دروغه کرشته ویلې وی اذ بكتابي هذا وی ساده خط زما جدا ده نو فالق اليهم بس وی چوايتا ثم تولى لهم بیاواول داینا پنزل نو غرا ما ظاهر جول چې څه جواب را ګرځي اي سليمان عليه السلام یو خط الیک لاجرګد دی وی ساده خط وی سا اي دی واچوا او به کین حالت چای څه جواب را کوي زما خط په بدل کې لاجرګد خط واغ صلی الله علیه وی ول سید بلقیس فاده ورسا ملکنه فاده تخار سبا چې کوم بادشاہانو وایل وی وړ اي چې کله خط وګوته دا مضمون مشران ته یې قال دي اي والملو ويل اي اي مشرانو اني القيا الي كتاب الكريم يقينا راجل شهد ما ته يخدر عزت من ته خط راوړې دی دا خط دیر عزت من لے مضمون دخط سرے اِلَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِلَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یقنن دے داخت دا دربد سلیمان لا او یقنن شان لا دے وَإِلَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ او یقنن شروع دا پمدد دنم دا اللہ بانے چاہم میرو باندے و خاص میرو باندے بل باقی سری اللہ تعالو علی واتونی مسلمین لوی اونک لئی پا مقابل زما کے راشی مات تابیدار دا مختصر خطیری کرے دے یو پاکی دا انہو من سلیمان دا خط دو سلیمان علیہ السلام طرف نے دیکھ عادب شو چی کلی چاہتے یو خط لیکن پاکی باول خپل نمبری کی دا پلانکی دا پلانکی دا طرف نے دین د خط په شروع کې بسم الله لیکل بسم الله و انه بسم الله دین دا چې کله بسم الله لیکنو اوب پورا لیکي پورا بسم الله ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم اي خط لیکنو شروع کې 786 ولیکن په 786 څه شه بسم الله و انه بسم الله الرحمن الرحیم اصل ورم دا چې کله خط لیکنو پای کې بخپل مقصد مختصر الفاظ کې ولیکي سلیمان علیہ السلام دو ٹکو کی خپل مقصد لکلے اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین دی بنی یو سوال دے سوال داری چی پا کار دو چی بخط کی اول لکلے نو سلیمان علیہ السلام نم دا اللہ تعالی لکلے اولی دا اللہ نم لکلے او بیائی پائے بچی خپل نم لکلے اول دا سری خپل لکلے خپل نم لکلے انہو من سلیمان او بیا دا رستو نم دا اللہ لکرے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پکار دا و اولی نم دا اللہ لکرے بے اخپل نم لکرے بسرین دا دین دو جواب نہ کئی یو جواب دا ایج دا نم دا سلیمان علیہ السلام دا پا خط کی دن ننے بلکہ خط جکل را بنک لیشین پائے دا پاس لکل چی دار پلانکی را ترم نا پلانکی ترے او دا خط ابتداء در بسم اللہ نا شوئی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا خط ابتداء دا بسم اللہ نا دا او دا اللہ من سلیمان دا خط دا پاس لکرے کی چی دا خط دا دن دے کستری ملاوشی دین دا رجی پکار دا وچی اولی نم دا اللہ لکرے وے او سلیمان علیہ السلام دا خط چی لکنو کافر دے لکن لکن مشرک رنوار عبادت کی ننم سلیمان علیہ السلام اول خپل نوم لیکي او بیا نوم د الله لیکي زګه کې د شیرا کافر د داور شو د خط بے عزتی وکي چې بے عزتی کېږي اول زما د نوم بے عزتی ریو شو د الله د نوم بے عزتی اول ونه شي دیو نه اول خپل نوم لیکره به پاپ سي نوم د الله لیکره بسم الله لیکره قال ذی ایو الملو ابتونی فی امری خط پڑاو کو بیا اسملی والا خلقو دا امارت مشور را کئی قالت یا ایو الملو اویل دیکھرے اے مشرانو افتونی فی امری سلا را کئی ماتب کارزما کے بلا مشور را کئی ما كنت قاطع ذل امرا حتى تشدل نیو زو پیسلا کول کې دیو کارت دی چې تاسو حاضر شه بار مشوره کوي د دین معلومی دا چې بادشاه له اهل د مشورې زوري دی چې عسره مشوره کوي لکه دا یا ایو الملو افتونی دین دا چې مشورې ولا لبکار دی چې څوک دې مشوره طلب کینو چې صحیح مشوره ورکړي سوچ سمجھ کې خیانت بای کینه کوي دین دا چې کله په یو خبره اتفاق راشي نو پای باندې فتوا جاری کول پکار دی زګدا وی ما كنت قاطعا امرا حتى تشهدون تر دې تا گواہی وکي دې مشوره وګ تر خو عايس مشوره ور قالو نحن اولو قوه و اولو باس شديد ويل اي من جيو خان طاقت يو من يو خان د جن سخت ولا امر اليك و اختيار اس په الله شوه دې تا دا نو پس وګړه چې س امر کيته ازا تامرین بلقیس ملکنی آیتنا مشورا طلب کلنو دیو داویل نهنو ولو قوتن ولو باسن شدیدن من خواهن دا سخت طاقتی و سخت جنگ کون کیو نورستا اقبلا کخوا خلا قبا قلتو مشوری ایتوار کلا سوچی اونکو تا دین معلومی دا چی مشورا ورکینو پس دا تحقیق نورکو البکار دی چی اول تحقیق وکی دین دا چې خپل قوت ته یوازې نه دی پکار قتل پکار بلکې خپل قوت په مقابل کې قوت د غیر تم قتل پکار دی دیکھو اولو قوت اولو باس شدید خو بل طرف ته سلیمان علیہ السلام طاقت والا دی او دا سی طاقت دی چې تخت سلیمانی په یو سار کې د یوې میشت مسافت توی کئی لگ سات یو زینبل زی طرح سی دا سی قوت و طاقت والا دی بل دا دې طاقت ډېر دی خدای په جان سره د انسان دی د سليمان عليه السلام لکر کې انسانان پیریان مرغان دا ټول شنه شامل دي خپل طاقت مقابل کې طاقت د خیر د قتل درین دا چې مشورې نو رست امیر ته اختیار دی نو ځکه فن زو نماز آتا امرین امیر المشوره به اختیار کې چې راځه خو غشي دی خدای مشوره ورکړه اور دو ان الملوک اذا دخلوا قريه لفسدوها یقینا بادشاہان چې کله داخل شي یو کلی دانو افسدوها فاسره کی پس قران کې آیل را بادشاہ چې کله داخل شي یو کلی دو طریقې غلبې سره نو اکلی قران کې وجعلوا عزت اعلی ازلا او اوغر زی عزت مل دای ذلیلان وکذالک یفعلون او دارنګ کار کوي اخره ډیر او خیال وا تاسو وایي چې اولو قوت نحن اولو قوت او اولو باس شدید او بل طرف تر در دي خاتمه معلومی چې دام د لوی قوت والا دی او په جنگ کې دوه کارونه چې جنگ کله مسلط شي نو آثار د جنگ دوی یو دای چې جنگ سره فسادی او خرابی راځي فساد راشي آی سره دین دای چې کله جنگ مسلط شنو پای کې عزتمن خلق ذلیل شي عزتمن ذلیلان شي سره جال او عزت اعلی ذل او عزت زګور ما و انی مرسلت الیهم بهدیه او یقینا ذلیل ګل کې ما دی او دا یو هدیا یو تخبر دلی ما لفنازلت الفسکتن کې بما يرجو المرسلون چې پس را واپس کیږي علی گلی شوی دا سیاسی بصیرت د ریخه دي چې وری جنگ وسره په فورا نه کو نه فورا خبره منو وزت رو تخپیت سمالونه تحایب را عالم خلق له ورکو مچ وی سی الله کدی قبول کړه لمن ته په دولګي دا دنیاوی خلق د دنیا وګری بیا ودا عین رستو بل کار کو او کنه دایرا واپس نو دا به چې د دنیا پرس نه نه بمنا ناظرتن بما يرجو المرسلون خلق یې ولګا اله تحبه ورکلې سليمان عليه السلام د جرال فلما جاء سليمان پس هر کله جرال سليمان عليه السلام تا قال تمدونني بمال الات امداد کوې زما صرف مال مال نو راخستې مال د تحبه راوړې فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بس اغا چی را کری دی اللہ تلا ما تا دیر بہتر دی دائنا چی تازتے در کری تازت چی اللہ سا در کری دائنا دیر مال را کری دی بل انتم بی حدیتکم تفرحون بلکی تاسو پا حدی اخپلا باندے خوشحال شے سیزو نمیسی اخپلا خوشحال ہے پیوکی زمانی ضرورت نشتے او یزای لار شه ارج الیہم فلا اذی اللهم بجنود اللاقب لهم بها لار شه واپس ایت پس رات ل حکم ایت بداس لکر سرا چنه وای دیول تاقدم خام کی دل دای سرا دای سر مقابله او دای سر مخام کی دل نشی ولا نخرج لهم منها اذلا او خام خار او بباسو دیولا ددا زینا زلیلان وهم سائرون او دیبا بیزتای پیسی تخفی مخفی ارس مڑی ویزد آدی لخکر بر پسیراو لهم چیدائی سر مقابلی طاقت بمنی او زلیل بم کی چکل آئی لار بلقیس دائرہ دو در جرازی سلیمان علیہ السلام خواتر آروانا شو سلیمان علیہ السلام و سعید دخپل معجزه ورته کوي د خپل د رج کوم ماته د مشران دي اسم له والا خلق دي آی ته وي د دې د اتخ بسو ګراوړي قال او سليمان عليه السلام يا ايو الملو ايكم يا ديني بعرش كم يو د چرابوني ماته تخ دای آی د اتخ به ماته سو ګراوړي قبل اياتوني مسلمين مکه د دین چراشی ماته تاویدار سو بیره تخراوی د مجلس کې هر څوک انسانانم پایږي وکيو پیریانم وکيو قال افریت من الجن ویل یو سرکشه پیریان نه ناتی کبي زبرات لوک انت په دې باندې قبل ان تقوم من مقامک مکه د دین چې تبلا نه پاسې در خپل زینا زبر دې ټول تخرا چوت کوم تا دې راوړم ته بل د خپل زینې پاسې درې بیا وی و انی لا علی و انی علیه لقوی الامیل او یقرن سیم په دې باندې خامخا طاقت رماندار یو می طاقت شته دا شی راوړلم شما امانه دارم په لار باندې آینه وڅ پټو مامنا دې آیت کې حکمتونه دي یو دار قال افریت معلومه شو چې جناتو کې ډېر طاقت ورشته طاقت والا شته دومره طاقت دی چې ټول تخت د یو کس شراوړلې اناتی غوي هي دین دای جناتو کې دا سمستا چې لګ وخت کې ډېر مسافت توی کوي ډېر مزل دا په لګ وخت کې کوي سليمان عليه السلام دوی اناتی غوي قبل ان تقوم مقامک دریم دای چې هر کار د کول لپاره د سیبتونو په کاري یو دای چې پای کې قوت بکی دای انی لقوی او دویم دای چې پای کې امانت دا امانت بکی امیل قال الذي عنده علم من الكتاب ويل اکس یو دا سره علم د کتاب نه اتی کوي قبل ای تر دای له ک طرفک زبر اوړم تا ته دا مکه دی اچ واپس تا دا نظر ستا استر کی پر رب کی بیدل راوڑم اچاویل اللذی عندو علم من الكتاب کسر علم دا کتاب دا سوکو یو قول لائی چی داوی دا سلیمان علیہ السلام یو وزیر آصف ابن برخی دا آنم او دا کاتب دا سلیمان سلیمان علیہ السلام کاتب دے لیکن گے لیں او دا وی عالم په اسم اعظم د الله باندې د ویل چې زویر تراوړم او دا قول د ضعیف دی زګه چې کاتب د نبی دار نبی نه اوچته درې نشي چې نبی بل ته یو دار ول راوړي بل دار اقراسبن برخیا په اسم اعظم باندې عالم النبی بم په عالم کنا سليمان عليه السلام هم په عالم آسیبون برخیا دا پیغمبر نه دی سلیمان علیہ السلام پیغمبر دی دیم قلائی چلا اللہ دی عندو علم من الكتاب دا جبریل علیہ السلام دی ای زبیت ترسترگو پر اب کرارم زکتا موجیزا سلیمان علیہ السلام وان دریم قول دا چې الذي عنده علم من الكتاب دا سليمان عليه السلام په خپل باندې کده سره علم د کتاب وسو لال تخت ول راوړ فلما راو مستقرا عنده بس هر کله چې ویل دو برابر ولال د سرا قال نو ویل هاذا من فضل ربي وی ویل چې دا د فضل طرف زمانا لیبلونی امتحان کئی پا ما بانی آشکر چاز شکر کو ماو کنا شکری ومن شکر فا انما یشکرو لنفسی او چاچی شکر ویستونی اقینا شکر باسی لپاید پایدی لخبل سان او چاچی نا شکری اکلان فا انا ربی لغنی غنی کریم یقینا رب زمان چه آلی بی حاجت عزت من لہ دعات کیم حکمتو ندی یو دائی قال الذي عنده علم من الكتاب اگر سویل چی آسر علم دا کتاب دا علم دا کتاب دا لوی قوت دا لوی طاقت داری چی دا اللہ کتاب علم دا سڑی سر ارسائی دن دائی چی هر یو نعمت حاصل شنو دائی نسبت کول دا اللہ فضل تا قال هذا من فضل ربی دریم داری چی هر یو نعمت اللہ طرف ندا پو انسان من ابتلاء و ازمائش دے لیبلوانی سلورم داری چی پا هر یو نعمت بان لی دو نتیجی مرتب کی گی هر یو نعمت وشی ندائی نرستو یا کفر کی یا نا شکری کی گی یا شکری ستلش یا اشکرو ام اکفرو او پینزم دائی چی هر ایو نتیجا حاصل اگی مانا کو شکر حاصل شو ندائی انسان تا فائد رسی او کنا شکری اکلا ندائی نقصان انسان تا رسی ومن شکر فا انما اشکر لنفسی ومن کفر فا ان ربی غنی کریم قال نکرو لارشان ننظر التحتدی ان تکون من الذین لا يهتدون چکل تخرار سلیمان علیہ السلام دا تخت رد بدل کئی ویل سلیمان علیہ السلام بدل کئی دل رد دا تخت دی گورو منگا اتر تدی چاہ ہدایت من دیشی ام تکون من اللذین لا تدون او کداد آئی کسان چی دایت نمی دی تخت رد بدل کئی دی ترتیب بدل کئی ملغالر جواہرات دیکی لگی دیو سینے بل جی روی سی بل جینے بل جیتا رد بدل دے کے ہو گئی اور دیسرا غرض دو سلیمان علیہ السلام دارے چاہا دیکھا دا کہ عقل شتاو کنا قم عقل دا خپل تخ پی جنے ہو کنی پی جنے فلما جاد پس ہر کل شرال انو قیلہ ویلیشو احا گزار شو آیا دارنگی دے تخ ستا ستا تخ دسی دے ستا اول توقف قالت کعنہو ہو ویل دی گویا کی دا چه بیل ہوا بس اندا تخت دے اولی ویل گویا کی زما تخت دا سی بیل نا بلکی دا تختم اغا تخت دے کالنا ہو ہو بیل و اوتینا العلم من قبل آن و کلنا مسلمین راکڑشو و منگ دپویا مکی دینا و یو منگ مسلمانان تابیداری کم و صدہ ما کانا تابدو او بند اکلا دائنا چوا تابدو چو بندگی کولا من دون اللہ ما سواد اللہ اللہ کانت من قوم کافرین یقین الوعداد قوم کافران اللہ بندگی نے بندکل وعد غیر اللہ بندگی کولا کافر قیل لہا دخل السرحا سلیمان علیہ السلام شیشونه یو بنگلا سارا کریوا دیتا ویلش دیتا داخل شا قیل لحد خلی سرحا ویلشو دیتا داخل شا دی بنگلی تا داخل دو حکمی و دولی کاو دیکی یو قول جاہلانو دیو دو قول دن پسیرینو دی جاہلانو قول لائی چای انبیاءو پسی گڑی وڑی وئی آئیو سلیمان علیہ السلام ورطا دا حکم زکا کاؤ چې دې خدای سره سليمان عليه السلام د نکاح اراده و دی بالقصه ملکه سبا سره ملکه سبا سره او چا سليمان عليه السلام ته یو چې دې پندو باندې نکته ولاړ دي سليمان عليه السلام الله یو بنگله جوړ کړل چې هغه شیشې نو مقصد یې دا و چې دې د خپل جو عقیده چې باندې نکتهشتو کنهشتنه دا از دو پیغمبرانو توهین ده زکر چی او پیغمبر دومره روب ده چی ده آئی پوج بانده نتول بادشاہی پریدی او رازی او بیا دای عرش چی ده دای تخت چی ده دستور و پراب بانده راوڑا لیکی داور تا دومره نشوی لیجا پیچری چواتی که دا پیغمبر توهین ده آئی دا قسم اقوال نسبت کول صحیح قول دو دی یو دا سلیمان علیہ السلام ورته دا حکم د دیو نه کوي چې دا خزه ده دا زنانه و خزه وا او په خزه باندې لازم نه چاله په کور کې زکه ورته وي دی بنگلې د دال څخه د خزه د ګرځېدو شنه دیم دا سلیمان علیہ السلام آیت د خپل طاقت کې زګاغو دا دا کول چې نه نو لو قوت و لو باس شدید نو سليمان عليه السلام ورته خپل طاقت کوي چې ستاسو طاقت هم دی خو الله مال ستاسو نه ډېر طاقت را کړي فلما راته حسبته لجا پس هر کله چې ویل دوی لرا نو ګمان یو کو پای باندې د جوړ ډنډ د غلې دوبو لجا زګه دا بنگله جوړه شوی او شیشو نه جوړه شوی وا ای شیشو د لاندې او په بوتل شوی په داس طریقه باندې و دا چې کله وردل نشونه د دې عارض کني دا د وبو یو غولې د چپاله واکه شپد ان ساقي هو پر دې کله جاما د پندې خپل نه پچې را بر اکله ورته ویلې شو الا سرح ممرد من القوارير چې دا وبنه دي بلکې دا یو بنگله دا چې جوړکل شوی د شیشو نه جوړکل شوی بنگله دا قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت ما سليمان لله رب العالمين لو ويل دي رب سما يقن الما ظلم كرو بفل سان ما اسلام رو سليمان سرا ما غال کي ودا سليمان سرا الله تجرو د ټول مخلوقات دي ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا دا درې مواقع صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام چې دې اپ نجات کې الله ته محتاج او عفت کې به بل واقعا به ذکر کړي څلور پنځو آیات کې چوال نمبر آیات کې لوط علیہ السلام او لوط نس قال لقوم اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون دې ټول واقعات او مقصد دا دی چې فتو سلامتی او پاک دامنی ورکون کې دا الله تعالی دی بچاو ورکون کې الله دی یقینا را لګرمو سو دیانو ته خیر خواړه ای صلی الله علیه السلام صلی الله علیه السلام را له بس مو صلی الله علیه په دې چانه عبد الله چې خلقو بندگی خاص کې الله درا الله بندگی کوي نجکلا دا دعوت چلاونو فیضاهم فریقان یختصمون بس وی دا دو ڈلی یختصمون چیو بل سای باسم باسو جگڑا کولا دو ڈلی شوی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فریقان مانا مؤمنون و کافرون ایو ڈلی چوا مؤمنانو بل کافرانو قالنو ویلد یا قومی لما تستاجلونا بالسيئات قبل الحسنة ازما قوما ولغاري تاسو عذاب لرمكي ده ايمان روڑلنا السيئة من على عذاب الحسن من ايمان ايمانم نده روڑي عذاب نغاري لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولی بخن نغاري دلانا دل پاجب تازبان ده رحم وقلشي الله نه خپل ګناهونه بخشش وغواړي الله باندې رحم وکي قالو طیرنا بکا و بمن معاک ویل دې اوس پیره حالت راغله دې په موږ باندې ستاد وژنا و بمن معاک او دوی دا چانا جستا مرګي ستاو ستر مرګرو وژنا موږ سپیریو قال او صالح علیہ السلام طائركم عند الله اصبروا على استاسوا اپنس دلاو بل انتم قوم تبتلون بلکی وی تاسو قوم چې امتحان در باندې کې دیشي امتحان در باندې کې دیشي معنا نکسیر وی تستدرجون بما انتم فيه من الظلال تاسو استدراج مهلت در کولې کې سرد دی گمراهین بیا الله رانی شي وکانا فی المدینه تیسۃ رات یفسدون فی الارض ولا یصلحون او پر خار کی نہ بدماشان نہ کسان یفسدون فی الارض چاہے فساد کو پزمکا کے فساد بیس تو یو قل لا یفسدون من یشرکون ای شرک یافتو نہ کسان چې شرک وکاو دیم قل دائی جی پساد اداو چی خلق بے دی تابداری دی صالح علیہ السلام نمنکاو خلق دا بے دی دا خبرم منی دریم پساد اداو کاو چی خلق رو غیبونو تبتیش بے کاو خلق رو غیبونو بے لٹول سلورم دائی چی پائی کی وی سود پائی کی وکی واشرفی پیسے بے بسود بانے ورکولے ولا یسلیونو اسلا بے نکولا قالوا تقاسموا بالله لبيت له والو ويل ذو قسم يقول يوبل سرا بلابن لا يبيت له لنبيت له خام خام مرش بي هم لو کو بدوان له د پکور والا قسم نه دیو کو جس پشي پد صالح او د پکور والا باندې هم له کو ثم لنقول ان الولي بیا خام خاوبم ولید دیو تا ما شهدنا مالک علی نیو حاضر شیم زید حلاکت دا حل دیتا و انا لصادقون یقن المن یرشتینی شپی بے بے مڑکو اس طرح دخلاش شو بیا بوچی منگ تیس خبری شپی بچاو جی لینو و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا شعرون او دی چلونا جوڑ کریو دی چلونه جوړ کړو دو اجر صالح علیہ السلام دا دا حل ومکرنا مکرن او تدبیر وکړو تدبیر وهم لا شرون دین پویدل دیو صالح علیہ السلام د مرګ تابعیا کوله خو الله په دې د عذاب راوستلو اراده وکړه نو فنظر کیف کان عاقبت مکرهم پس اوگر آسنیو انجام دا مکر دئی اللہ دمرناہو وقومہو اجمائیل یقین الحلاق لنندیو لرا وقوم دی طولو لرا طولو بانی علاقت رای پیوز الحلاق شو فتلک بیوتم خاویتم بما ظلم پس دا دی کورنہ دئی چا پر مخبرات دئی پس افدائی چیزی ظلم کرےو خپل چتونو باندې کورونه نسکور پراتو الا فی ذلک آلات لقوم یعلمون یقینا بدې کې خامخا نه کړه عبرت د خوای قوم لره چا پویږي چا کې علم وینو اته عبرت والی وان جن الذین آمنوا وکانوا یتقون او بس لو خلاص نما کسان چې ایمان راوړو وکانو یتقون وای چې رید الله الله نه رید الله سره شریک نه جوړاو شریکان نه جوړول ولوتن اس قال لقوم اتاتون الفائشه وانتم تسرون رسول رحم واقعا لوط علیہ السلام چې د عفت کې سلامتیا کې الله ته محتاج او لګلې مولا تل اسلام کله چې ویل قوم بلتا آی راتل کوي تاسو بیا ایتا دا تفسیر دوه مات کې کوي چې آل نکم لتا تون الرجال شوت من دون النساء دا تفسیر د پایشې دی اتا تون الفایشة تاسو راتل کوي بیا ایتا وانتم تو سرون تاسو پویږي انتم تو سرون انه اسم تاسو پد راځي دا خو ګناه دا بیا دا کار کوي یانتون تو سرونا بان انتون تو سرونا تاسو گوری یو بلتا یو دا پائے شک یو بیا پائے گی یو بلتا گوری یو مو بیام سبا دین محسوس ہوئی این لکن لتا دون رجالا آیا تاسو خامخارات لګوي سړو ته پر کولو د شیوه سلام دون النساء تیری دن کې وي د خزنا سړو باندې خپل شیوه پر کوي بل انتم قوم تجالون بلکې تاسو قوم د جالت کار کون کې لکم کاج کوئی داڑی دا جالت کار دے وما کانا جواب قومی ہے لطل السلام ورطوی تاو جالت کار کوئی دا جالت کار و تزک ہوئی چی سوک دا کار کئی نو سڑے دا خرنم دیر قمقلی خرنم بکی عقل کم دانگی پاکی بی غیرتی رازی نو خنزیر نملاندی کی خنزیر کی دمر بی غیرتی دا چاغه زور اور پراش خنجر باندې لار د خپل خزو ته فریدي خنجر ادا دی بل طرف لکه چول کی رواني در خنجر په سپایدو کی دي نبهایم حیواناتو کی باقي د دو کار دو چیرې دو حیوانات یو خنجر دی یو خر دی قرطبی د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه نقل کړي لیسا بالبهائم اللاتی سوى الخنزیر والحمار په حیواناتو کې دا سنسته چې نر په نر باندې خپل شیوات پورا کوي سوا د خر او سوا د خنجر نه جسوک دا کار کوي نو پاګي او صفت د خر راشي نو خر جالته کې ډېر دی دومره جاهل دی چې کله کله خپل مالک هم پلته وي او پاسې دونه وباسي جاهل دی ډېر زیات او بل صفت پاګي د خنجر راشي نو خنجر دای جواب په خپل کزه باندې نه خپکې جسوک بالکانو خپل شیوات پورا کوي اغه خنجر نم دلاندې شي وما كان جواب قومه الا ان قالوا بس نو جواب د قوم د دې مردا چې ویل اخرجوا الا لوط من قريتكم او بس دي خاندان د لوط عليه السلام نه د خپل کلينا الا هو اناس يتطهرون يقينا دا خلق دي چې ځان پاک پاک کړي ادار دي کړي نو بس ځان پاکان جوړ کړي دو ارادو کو خلا عذاب را است هغه بس کو اټول قومه تباشو پانځي نه او اهله بس خلاص کو مندلر او اهل ددلر الا امراته مارخذ دد قد الله من الغابر المقلل كلام اعاده بعد کې دن ګر با صاحب کې من الغابرين من في العذاب وعن طلنا عليهم ما ترى او باران وکوم پای باندې ناشنا باران کانو باران به وشو فساء مطر المنذرین نو پس ډیر بدوا باران دی رولې شو قل الحمد لله وسلام علی عباد الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون د دې زنه دریم باب د تر اخیر د سورۃ پورې دغه دواله داوی به ذکر کئ یو داوت او چې سلامتی او ورکوونکی د الله داو یو کوم شپیتم آیات کې ذکر کئ الحمدلله والسلام علی عباد الذین استوفا او دغه داوره سور دا چې عالم الغیب دا سری یو الله غیب د الله نه سوا څوک نه پوي داو ذکر کئ پنځه شپیتم آیات کې قل لا يعلم من في السماوات والارض والارض الغيب الا الله لا سوا سو غيب لن بوي دلائل عقليه اعترافيه به ذکر کئ شپیتم آد نو ول پنځه شپیتم آد پورې بیا وسلور آیاتونه کې زجر او زورن اور کئ په انکار د قیامت باندې چې قیامت نه انکار کئ شپک شپیتن اتا شپیت پوری دیدری آیتون کیا بیا یو اوی آئیم آیت کے بیا و تسری اور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اوی آئیم آیت کے او بیا دا اتا اوی آئیم آیت نا یو اتی آئیم آیت پوری دی پینز آیتون کی و تسری وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا و تخویف اخروی وی دوا تیم آیت کے او مینس کا ترغیب قرآن ورکی شپک او یعیم آیات کے او آخر کا دلیل وحیوی دنبی نے یو نوی اکان میں نمبر آیات کے یا بعضی نے سورہ قصص وی قل الحمد للہ وسلام علی عباد اللذین استفا او آیا استعانن اللہ لرا الحمدللہ تول صفتنا دو لوحیت دی خاص اللہ لرا دا اللہ لرا صفات دو لوحیت دی مانا بحلاک الكفرہ اللہ دا کافران حلاک لل اقوام مکذبات تکذیب کا ان کی قوم نے حلاک لن اللہ استعانن وسلامنا علی عباده الذین اصطفا او سلامتی ادا په بندگانو دا باندې چې غوړه دي سلامتی نه معنا دا عذابونو او آفتونو آفتونو نه بچ دي عذابونو نه بچ دي د الله بندگان چې غوړه دي الله خیر الاما یشرکول الله چې بهتر دی د پاره د الوهیت اما یشرکون یا چې شریک دی الله سره هغه الله خیر للالوهیت اما یشرکون یادم قلای چې الله خیر معنا انصرۃ الله خیر ام نصرۃ ما یشرکون آیا مدد الله تعالی غره دی یا عاجدید الله تعالی سره شریکان جوړی الله مدد غره دی یا الله خیر معنا عبادت الله خیر ان عبادت ما یشرکون عبادت الله تعالی بهتر دی او کا جدید الله تعالی سره شریکان جوړی عبادت الله بهتر دی الوهیت الله بهتر دی نصرت او مدد الله بهتر دی اما خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء بلکه او ذات چې پیدا کلی دي اسمان نوز مکه اور او ولي دي ستاو د پاره د اسمان نو بو اسمان نو براورې لو فام بدنا به حدائق ذات بچا بس راخي جولي دي مو پاسرا باغونه سره تازه گینا ذات بهج چا خوند تازه گی دي بوټي پاسرا او هيجي ما کان لکو انتم دو شجرتا نشته طاقت تاسو لران دا چر او خیر تاسو او نه دای تل طاقت شتا ا الہم اللہ ایستر بل زرغون کے بل طاقت والا د اللہ سرا بل قوم یادلون بلکی دی داس یو قوم نه یادلون چاوڑی د حق نه یادلون منع عن الحق ام من جعل الارض قرارا بلکه آزاد چې ګرځولې د زمکا قراری والا وجعل خلالا انهارا او پیدا کلی دی په مینځ دای کې نهرونا دای مینځ کې اوبه چلولې دي وجعل لها رواسی او پیدا کلی دی دا لپاره غرونه کلک وجعل بین البحرین حاجزا او ګرځولې دا په مینځ د دوړو دریاونو کې یو پردا یو طرف تا وګي او بل طرف ته ترخي ادايب مېز کې چې یو فرد وا الہم الله ايستر بل کار ساز د الله سره بل اکثر العالم بلکې اکثر پای کې علم نه لري اما یجیب المسترا بلکې غرض احسا چې قبلې سوال د پریشان حالا یجیب المستر پریشان حال سوال قبل ایزاد آو کلچی دعاو کی دانا ویکشف السواو لری کوی تکلیف لرا ویجالوکم خلفاء الارض او گرزی تاوز لرا دی یو بل خلیفگان پس مکا کے یو بل پسیرات لنکی و ایلاهم اللہ ایشتر بلواک دار دا اللہ سرا قلیل ما تذکرون دیل لگ تاسو پلنو نسیت آلے لگ نسیت قبلے اما یادیکم فی ظلمات البر والبحر بلکه غرض ارشاد چې خودنه کوي تاسو ته پاتیارو د وچو د دریاب کې و مې یرسل الرياح او ارشاد چې رالیږي هواګانې زیر ورکون کې مکه رحمت بلنا آیستر بل فریاد قبل ان کے دل آسرانو چد اللہ دائن جاخل کی راسر شریکے اما یبدا الخلق ثم یعیدو بلکی غرد اعزاد چاول پیدا کوئی مخلوق لراو بیابی دوباره را گرسی ومن یرزقکم من السماع والارض او آزاد چی رزق در کئی تاستا دست بانو دست مکنا ما اسمان نه بارانو کې اوس مګین آی سره پسنو راو خېږي آی اللهم الله آی ستره بل روزی ورکون کې د الله سره نشته نو قل ورته وا هاتو برهانکم راوړي دلیل یقین خپل ان کنتم صادقین کایو تاسو رښتینی رښتینی وینې نه خپل خبر باندې دلیل راوړي دی پینځه آیاتونو کې حالات د مشرکان ذکر کړي په ترتیب سره اول آیات کې بل هم قوم یعدلون چې د حق نه وړي حق پرې دی او به دلیل داینا واوړي اس دلیل ور سره نه د الله عبادت پرې دی او د الله سره شریکان جوړ کړي دیم کې ویل بل اکثر هم لا علمون چې دای چې آی لا علم دی جاهلان نه مشرک چې پای کې علم نشته او جاهل نه دریم کل قلیل اما تذکرون دل لگتا سو نسیتا لینو نام شکان چی آئی نسیتم ناخلی سلو روم کی ویل اما یسکون چی دیو کی دلیلم ورسل نشتی علمم پکی نشتی نسیتم نقبلی نو آئی شرک کئی دا اللہ سرا پینزم کی مطالبر دلیل نمشرک نا قل حاتو برحانکو قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون دی آیت کی دوی مداور سورت دا چی عالم الغیب چلی اصریب یو اللہ لی او اللہ نسیوا چی اصوک پر غیب باندن پویی نبی تا اللہ تلاوی تورتو لا یعلمو من فی السماوات جنہ پوئے گی آسو چی پاس مانو کی او پاس مانو کی پا غیبو اللہ آمان یو اللہ دیو اللہ نسی آبل سوک پا غیب باننے پوئے وما یا شرونا او دین نپوئے گی اللہ یو باسول چی کلب دی دوبارہ جن لکھو ریشی لا یا لہو من پی سماوات اللہ نسی آبل بل سو غیب دان نشته بغیو پویا لرون کې نشته غیب دان نه علم لرون کې دی پویا لرون کې نه اصل وی والله دا صریح دلیل دی به دی وای چې الله خپل غیب چې دی غیب علم چاله نه ورکړ برابر خبر دا کا ولی دی کا نبی دی کا فرشتہ را کا جن نه کا انس ته اچا تعالی تعالی دا علم نه ورکړ دیو نیم نکسیر دی آیت بننے لیکی آئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آئی استثناء منقطع نا مستثناء منقطع دا لا یعلم احد الا اللہ فإنه متفرد بذلک لا شریک لا یعلم احد اس سکن پوئی گی بغیو بننے سواد اللہ نا لا یعلم احد الا اللہ فإِنَّهُ مُتَفَرِّدٌ بس اغا په دې علم کې आवाज لا شریکا سو ګر سره شریک نشته سو ګر سره په علم غیب کې شریک نشته رې دریم جل کې 302 ویم صفوال نه امام قرطبي رحمت الله عليه لیکي وي والمانا ان الله هو الذي يعلم الغيب وحده یقینا الله تعالی صرف اوادا سے ذات دے چا پوئی بغیو باننے ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ اور تبی دیا لسم جل 255 صفحہ باننے دانگی خازن پنجم جل یوصل 23 صفحہ معالم التنزیل پنجم جل یوصل یوکم نرشمہ تفسیر مزری کی آیت بند ہوئی لا یعلم من فی السماوات نہ پوئے گی پو آسو چھ پاس مانو کرے آئی من الملائکت ملائک دینو آئیم بغی ہو نہ پوئے گی والآرد آپ اسما کی دینو من الجن والانس ومنهم الانبیاء کا انسانان دیو کا پیریان دیو کا انبیاء دی بیا آئی بغی ہو باننے نہ پوئے تفسیر مزری کی دی آیت بند ہوئی د دې نسوک چې نسبت د غیب وکي چې نبی دا په غیب باندې پويږي دا سړی په الله تعالی باندې دروغ وایي امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت دا عائشہ رضی اللہ عنہا بار بار ذکر کرے رہے آئی من زاما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما یکون فی غد چاچی دا زاموی چاچی دا عقیدی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما یکون فی غد خبر ورکی دا سوچ کی و سبا لفقد آزم علی اللہ الفریا دف اللہ بن الوی دروغ جوڑکلا چی چا دا عقیدی چی نبی ترحاد زبادر دا سر الوی دروغ جن لپ اللہ دروغ جوڑی ذک اللہ فرمائی قل لا یعلم من بالسماوات والارض بخاری کی رازی دیم روایت امراضی اوی من حدث آلنہو یعلم الغیب فقد کذبا چاچی داویل چی نبی فقیعو پویی دا دروغ جن لے ذک اللہ تلاو الا یعلم من بالسماوات والارض الغیب الا اللہ تفسیر سراج المنیر کی خطیب لکھیں اے للہ اللہ دپار دے خاص اللہ دپار دے الا لغیرہ اللہ سوا بل چا دپار نشتے للہ غیب السماوات والارض وما غاب عن العباد بأن لم يكن محسوسا ولم يدل عليه محسوس دیم جل پنجشتما صفوالنے ہوئی اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ شرف اکبر کی وی یوصل پینجب وندوستما سببالنے العلم بالغیب امر تفرد به اللہ لا سبیل الیه للعباد نور بندگان چی دا علم نشی حاصل ہو لے تب تزانی اہم شرق آیت کی وی چی کم شرق آیت دا نبراس سر یوزے دے نبراس دا ایشار پینجب سو سلو رویانی ما سببالنے ان نبراس کی بیا پتہ عبارت د شرع عقائد باندې لیکي وي قد نتقل قران قد نتقل قران بنفي علمه عمن سواه تعالى قران گویا د په دیوانه چې علم غیب بل چال نشته به د چا چې دا داوي الله يعلمه كفرا چا چې دا داوی چا بغیو باندې پویږي نو دا سړی کافر دی فمن ادعا الله یعلمه کفرا فمن صدق المدعی کفرا او چا چې دا داوی کوونکی تصدیق وکړي چې او دا پویږي نو دا سړی کافر دی نبراس کوي فمن ادعا الله یعلمه کفرا فمن صدق المدعی کفرا نبراس 540 مې صفوالنه نور دی باندې آیاتونه سورې انعام کی تقریبا دش آیاتون ہمارا رولیو چی علم غیب دا صرف خاصت اللہ تعالی دا وما یشورونا ایانا یبوسون او دین پویگی چکرہ با دی دوبارہ جون دی کولیشی بلی دارک علمهم بلکی بنشوی علم دی ببارد آخرت کی دی آیت کی زجر دے پہ انکار دا قیامت بانی ترہ تشبیت مایات پورے قیامت نے انکار کہ انہوں نے دی دا علم پہ بار قیامت کی بن شوئے رہے بلی دارک علمہم دیکھ توجیحات کی مفسرین یو توجیح دی کہ دا بل دا فمانی دا حل سردیں او ادعا رکا دا فمانا دا استحکم سر دے استحکم مانے بیدارا بل ادعا رکا علمهم آیا مضبوط دے علم دے دی فبارد قیامت کے الاخرت امان پا آخرت کے آیا مضبوط دے علم دے دی فبارد آخرت کے جلا قیامت بن رازی دیو دا علم مضبوط دے سجدہ دعوی کے دین دار ادارکا دا بیمان غابا مانا دا غابا سر مانا بی بیدائی بل ادارکا بلکی غائب دے علم دے دی ببارد آخرت کے غائب دے علم دے دی ببارد آخرت کے یعنی علم آئی دن رسینو زکا انکار کئی دریم قول لای چې ادارکا دا بمانه تتابع بل ادارکا مانا پر لبسی دی خبر ددی پل آخرت پبارد انکار د قیامت کے ادارکا بمانه تتابع بل ادارکا مانا بل تتابع بلکی پر لبسی دی خبر ددی پل آخرت پبارد انکار د آخرت کے قیامت انکار کے سلورم قلائے چه ادارکا دا بمانا تساقتا تساقط بمانت ختم درو سره بل دار قابل کې ختم شوه دي علم دي بلکې ختم شوه دي اسباب د علم دي په بار د اخرت کې تساقط بمانه باندې بلکې ختم شوه دي اسباب د علم دي په بار د اخرت کې ځکه انکار کوي بل هم بشک منها بلکې بشک دایره بل هم منها امون بلکی دیدی دائن ارلاند وقال الذین کفروا ایذا کلنا ترابا واباؤنا ایلنا لمخرجون وایا کسان چی کفر کرے دے آئے کرا چی شومنگا خاور و مشران زمگا نوائے منگ برا اس طرح کیو دیداوی چی من خاور وڈو کیشو دوبارہ برا جننے کیو لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل يقنا الوعدك لشور دي زمون سر مشران و زمون سر مكي ندي دامر دا قصي دا بخوانو دي إلا أساطير الأولين إذا أسر بخوانو قصي دي رتا حقيقت نشتره سورة المؤمنون كم دات ترشي دعا ارتياء مايات كي بياس نمبرايات كي قل سيرو في الأرض تور تو اجو گزه پزما کې نفانسر کيف كان عاقبۃ المجرمين چې څنګه انجام ده مجرمان یسو قیامت نه انکار کې د مجرمان انجام ته وره ولا تهزن عليهم لا تسلید نبی ته ولا تهزن عليهم او مغم جن کې ابد یو باندې ولا تکون فی سیق مما انکرون او مکی گا پتنگ کے دائنا چی دیکم مکرو نہ کئے دائیکم مکرو فریق کی دائنا تنگی کے نشے ویقولون دابیا سجد بے انکار الاخرہ ویقولون آمتا حاصل وعد ان کنتو صادقین او وائدی چکل بیدا وعدا کے تازرشتین دا وعدا بکلائی قلتو ورتوا عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون نزدي دي جراو برسي تاستا بعض ارجستا سي تاسب جلتي سرغاله عسى ان يكون ردف لكم نزدي جراو برسي تاستا بعض ارجستا سي جلتي سرغاله وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ او یقین رب ستاسو خاوند فضل په خلق باندې لیکن اکثر د دین شکر نه باسي وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ا یګنن رب سالم نه پا باندې چې پټې سینې د دی اواز کار کوي و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین او نشته هیڅ پټ شی په اسمان کې او نه بزما کې مردا چې دی په کتاب کار کوي کتاب مبین امر الله محفوظ دی إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ دی آیت کی ترغیب دی قرآن طرف تا یقیناً دا قرآن چه بیانی پو بنی اسرائیل بننے اکثر الَّذِي دیر دا سیم سلی چی دی پائے گی اختلاف کاؤ دیکھ اشارت دی تر چی بنی اسرائیل و واقعات دو سلیمان علیہ السلام پٹکلے ہو پائے کے بدلون کرے ہو اب سلیمان علیہ السلام باندې دروغ ویل، قرآن راغی او واقعات د سلیمان علیہ السلام صفا صفا بیان کړ. وانه لهدا ورحمت للمؤمنین، او یقینا دا قرآن چې خامہ ہدایت او رحمت دے مؤمنان لرا. ذکر ہدایت او رحمت دے نو اختلاف دې سره ختمي الله کتاب سره. ان ربک یغزی بینهم بحکمه، یقینا رب ساجے فیصلو کې پمند دې کې په عدل خپل سره. بحکمه من بعدله، وهو العزيز العليم، دل الله ضرور او پویا. وتوكل على الله انك على الحق المبين، پس ځان سپاره په الله باندې یقینا یې ته په حق کار باندې کار حق باندې. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. دا آیت کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جواب دا یو سوال دے. سوال دا چکل دا قرآن حق مبین دے، بکار دا چې دی خو اثر کوله. نبی صادق دی قرآن او سره نو حق مبین له بکار دا چې اثر کوله. دا کافر د دینه اثر ولینالی دای جواب کوي ان لا تسمع الموتى اثر. حاصل د جواب دا یو کستا بیان په دیو کې تاثیر او اثر نه کې اے نبی، دای مانه د دیو د طرف نه نه او آدار چی دی پشان دا ملو باندی او ملو چی دای ټول حواس بیکار این نا دا ملی سترگی کار کئی نی وگن کار کئی نی لاس کار کئی نی اکپی کار کئی نی سترگی دی پشان دا ملو باندی او ملو چی دی او ریدل نشی کولے نو دیم نشی کولے. اینکا لا تسمع الموتا، یقیناً ته چې اورول نشي کولای مړو ته ځکه چا اورینو، اورول مړی ته نشي کولای ځکه مړی اورینو. ولا تسمع ثم دعاء، او اورول نشي کولای کڼو ته کون ته د بلنې ځکه کون اورینو. اذا ولوا مدبرین، کله چې وګرځيږي عائشہ کون کې مړی تا اورول نشی کولے. دا مسلط رست سوری روم یا سوری فاتر کی دو سنایاتو نرازی چا دلیل پدی بانی چی مڑی اوری نا. دلت علماؤ دا تشبیح لکلی دا چی مڑی دا پارا عقل نشتی کلام اوری دل ورد نشتی دے. امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول مانی کوئی ان المیت لا یسمو کلامنا کلام الناس مطلقاً، ان المیت لا يسمع کلام الناس مطلقا، مړی چې آد خلق خبرې ناوري مطلقا بالکل یې ناوري. رول معنی کې وي دا. امام شوقانی رحمت الله علیه وی او شبه الكفار بالموتى، الله دې آیت کې تشبیه ورکړل کافرانو د مړو سره. مړی چې الذین لا حس له ولا عقلا، اج نه مړی د پال نه څه حواس کار کوي نه دا عقل کار کوي. وبسم الذين لا يسمعون المواعظ، اذای کڼو سره چا ناوري نصیحت لرا ولا يجيبون الدعاء، اي اجابت د قول دعا م نشي کولای څاوري نه. دا صریح دلیل له په دیوانه چمړي د ژوندو خبرې ناوري. اده ګری چا اختلاف نشته. وما انت بهذه العمى عن سلالتي، انيت لار کو جن کے لندو تان سلالتي من گمراہی داینا. ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون، او راول نشی کوله ته مگر او چاته چې ایمان لري پاتون زمانه په هم مسلمون لپاره تابعداري کوي. ووقع القول عليهم او پرشی فیصله د عذاب په دی باندې. وقع القول عليهم قطع رحمت الله عليه وجب الغضب عليهم د الله غضب په دی باندې واجب شي. یا وقع القول عليهم مراد چې ادا جدي ایمان نه راوړي. هو الحكم بانهم لا يؤمنون امام جاهد رحمت الله عليه. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی عبد الله بن عباس مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کرے جدا وقول قول بکل راجی یکون بموت العلماء و ذهاب العلم و رف القران حق بر العلماء جی یا بمڑشی علم جی یا ختم شی قران مپورته شی. یکون بموت العلماء و ذهاب العلم و رف القران لا خرج لهم دابة من الارض راو بابا سو دیول را یو دابا دزمکینا تو کلمو چاب ورسر خبری کئی اللہ ناس کانو بیعاتنا لا یقینون چی یقینن او داخلق چی پایتونو درب زمبانی ایمان راوڑو بیعاتنا من بیعات ربنا یا ورسر خبری کئی بی بطلان الادیان کل حاس والاسلام اسلام نالاو دا ټول دینونه چی دا ټول باطل لی اداب قربه قیامت و یو دابا راوزی و پای بنی بس دمر ایمان راوڑل زوری چی یو دابا راوزی اب دا خبری کئی حد دا ازا جاؤو تردی چکلائی راشی وقالا کذبتم بی آیاتی ہوئی چایتا رو تکذیب کرے ہو دایتون زمان ولم تحیدو بی آعلم و حال دا ایتا سیحاتن و کلی با علم دائبانلی اما زا کنتو تعملون بلکی سدیا چیتا سو کول زما پایتون بی حاتن و کلی دائنم انکار کو و وقال قول علیهم بما ظلمو او رابشی پیسر دا زاب پتی بانلی پس او دا ظلم دی لفهم لا ینتقون پس دیو خبر نشی کولی خبری بنش کوله یو مطلب دای چې حجت او دلیل بنش پیش کوله چې څه دلیل پیش کې یا در اجلان دی قول خبری بنش کوله معنی په خپل باندې مهر او علی شي لوې باندې کله شي الم یرو ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا آئی دی نگوری چی اقلن کر زولی زمانش پا دیر پا چی آرامو کی پائے کے ونہارا مبصر او رزرنا جالن اللہی را مسلم اشپم کر زولی دا تیاری والا تورتا موالا دیر پا چی پائے کے آرامو کی او رزرنا والا دیر پا چی لی تفدہو من فضلی دیر پا چی اللہ را فضل نطلبو کی پائے کہ جس کو خوراکوں زالنا طلب کی کار کسبو کی الا فی ذالک لات لقوم یؤمنون یقلن پدے کی خام خا ډیر دلائل دیا قوم لرن چې ایمان لري و یوم ينفخوا بالصور او پای ورځ باندې چې پک بواله شي پشپېلې کې پیلے گیو بگوالیشی ففزع من فی السماوات والارض ومن فی الارض الا من شاء اللہ نو پریشان بشی آسو چی پاس ماننو کی او پزمو کی مر آچی اغاڑی اللہ من شاء اللہ جسو کا اللہ ترا اغاڑی نو آبر دو پریشانی نبچوی من شاء اللہ کی سلور اقوال لی یو قول دای شیطان بده دا پریشانه این بجوی من فضه یوم اید دیم قول دای چی انبیاء بده این بجوی انبیاء استثناء الا من شاء اللہ کی دریم قول دای چی ملائک بده این بجوی اصلورم قول لای چې مراد د دین کامل مؤمنان دي چې څومره کامل مؤمنان دي ټول بل الله تعالی بچ کړي وقرینه دی ورپسې یو کم لستی آیات باندې وکل اتوه داخل او ټول برازی آی دا عاجزی کون کې ټول باجی کې راضی و وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اَوِنِ تَغْرُ اللَّهَ چِ گُمَانْ كَي پَائِ بَنْدِ وَلَارْ چِكْ لَكْ دِي یاو تَحْسَبُ مَنَا اُسْتُ گُمَانْ كَي چِ دَاغُنَا غُرُونَ كْرَكْ دِي وَيَتَمُرُّ مَرْ رَسَابِ وَبَرَوَانِ بِشَانْ دُرَوَانِ دُرَدُورِ زُبَانِ دی غرون تش دگورن تا تا کلک کلک کاری دا به دا سروان ویل کوریزی یا دای چه گمان بکی پای وقتی با پدیبانی دا غرون کلک دی او روان وی پشان روان دل وریزو سن اللہ اللہ دی آتقن کل شئن جوڑک دید اللہ تلاسا چه مضبوط کلے دی هر یو شئ اللہ خبیر بما تفعلون یقینا نا دی خبردار پای باندی چه تاوت سکوئی کم کار کے پائے بن اللہ خبردار دے من جا بالحسنت فلو خیر منا وهم من فزا یومئذ آمنون چا چرات لل وقل پنے کے سران وی بدلا بہتر بدلا دائنا بہتر بدلا ویولا ادی جی ور گبرات د دایو رازینا امینون پامن باندې پامن وای ومن جاب سیات فکبت وجوه فی النار هل تزون الا ما کنتم تعملون او چا جی رات لو گلل په بده سرا بدی کړی دا نفقبت وجوم فی النار پس نشکور بکلی شی مخونه دای پور کې پړ مخې وجانلم تواچولې شی سورہ شعراء کې 394 نمبر آیاتو حل تزون الا ما کنتم تعملون بلل شی در کې تاسو دا مر اج تاسو کوم عمل نکول إِلَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَّةِ الَّذِي حَرَّمَهَا يَقِنَ الْحُكْمُ كُلَّ شَيْءٍ مَاتَ دَاجِ بَنَّگِ دِكُنْ دَمَالِكِ دَدِي خَار آجِ عزتِ وَرْكَلَ دِي تَعَوَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ أَوْ خَاسَ الَّذِي اختیار دَا يَوْشِيَ وَحُكْمُ كُلَّ شَيْءٍ مَاتَ دَاجِ شَمْدِ ذَرَ مُسْلِمَانَ امر دعا نکون من المسلمین سورہ انعام کی درشو یوصل درش بیتماعات کے وعن عدل والقرآن و داجل ولم دید قرآن لرا ومن احتدا فإنما یعتدی لنفسه بچاچ ہدایت قبل کن یقنان ہدایت قبل اور پادق پل زالن ہدایت قبل ای وَمَنْ زَلَّهُ سُوْجِ گُمْرَاشُونَ فَقُلْتُ وَرْتُوَا إِلَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ يَقِنًا زَيِّمَا دَيَرَ وَرْكُنْ كُنَا استاکار داری تب انزار اور کی ریویت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آَاتِهِ فَتَعْرِفُونَا اَتُرْتُوَا اَسْتَعِنِ لِي اللَّهِ لَرَا تُلْ سِبَتُنَ دُولُهِيَدَ اللَّهِ سیری کماناتی سرد چوبکی تاستا دلائل دا قدرت بل پس تاسو باو پی جنئی وما ربکا بغافل عما تعملون آن رفتانا خبر دائل تاسو کم عمل لکوئی دائل اللہ نا خبرن دے سورہ النمل کی تفصیل دو واقع دو سلیمان علیہ السلام دا تفصیلی واقع ذکر کولا دویم پاکی دلیل نقلی و پنہ پی دیل میں غیب باندی دنملے و حدہودنا ملاچر کا کومیگی نا درم دی کی تفصیل کاؤ دو مسلی دو الہ سلورم ذکر دو خروج دو دابت الارض او پینزم نفخ السور للفضا. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.